Вуліца Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.